TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 lipca, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polskie szpadzistki walczą o brązowy medal olimpijski. Trwa też mecz Igi Świątek. Za chwilę przeniesiemy się do Paryża. Strzelał do ludzi z pistoletu pneumatycznego 20-latek z Puław. Usłyszał zarzuty. Kolejne przesłuchania w sprawie próby zamachu na Donalda Trumpa. Trwa drugi set meczu Igi Świątek z Chinką Xu Wang. Pierwszy wygrała Polka 6-3. To trzecia runda olimpijskiego turnieju tenisowego pań. Tymczasem od pół godziny polskie szpadzistki walczą o brązowy medal z Chinkami. O tym, co dzieje się na planszy z Paryża, Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie, ponownie Grand Palais i spektakularna tutaj okoliczność tego turnieju i jego zwieńczenie trwa, mecz o brąz. Polki walczą z Chinkami, w tej chwili przegrywamy 15-16, przed chwilą zeszła z planszy Aleksandra Jarecka, pani adwokat, mama z Krakowa, zawodniczka ZS-u AWF-u Kraków. Jej klubowa koleżanka w tej chwili, Renata Knapik-Miazga, rozpoczyna dalszy pościg za Chinkami. 15-16, jedno trafienie do odrobienia, więc jeszcze wszystko w zasięgu. To dopiero szósta runda. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację. Do dwóch wzrosła liczba ofiar w wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A4 w Gliwicach, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 8 osób zostało rannych. Na pasach do Wrocławia bus najechał na tył ciężarówki. Do zdarzenia doszło za zjazdem na drogę krajową 78, a przed węzłem Ostropa. Przez kilka godzin droga w tym miejscu była zablokowana. Teraz jeden z pasów jest już przejezdny. Zarzuty m.in. usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 20-latek z Puław. W niedzielę po południu mężczyzna strzelał do ludzi z pistoletu pneumatycznego. Do dyżurnego policji zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że po jednym z puławskich osiedli chodzi mężczyzna z bronią i strzela w okna balkonowe, mówi oficer prasowy puławskiej policji, komisarz Ewa Reyn-Kozak. W pewnym momencie zranił kobietę znajdującą się w jednym z mieszkań. Gdy zainterweniowali członkowie jej rodziny, mężczyzna stał się wulgarny i agresywny. Zaczął grozić im pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem ciała. W pewnym momencie strzelił do jednego z interweniujących mężczyzn. Świadkowie zdarzenia powiadomili policję. W chwili zatrzymania 20-latek był pod wpływem alkoholu. Życiu osób, które postrzelił, nie zagraża niebezpieczeństwo. Unia Europejska powinna dysponować większym budżetem w ramach tzw. rezerwy rolnej. Tak uważa polski minister rolnictwa. Chodzi o środki, z których korzystają rolnicy, jeśli ich produkcja ucierpi w czasie klęski żywiołowej. Jak szacuje Czesław Siekierski, obecna rezerwa wynosi niespełna 400 milionów euro. Jego zdaniem w dobie zmian klimatycznych to zbyt mało. Będziemy w tych propozycjach zmian polityki rolnej wnosili o zwiększenie kwoty na rezerwę rolną, także z innych środków, aby w ten sposób wspólnie dawać pewne zabezpieczenie dla rolników. Oprócz rezerwy rolnej dodatkową pulę wsparcia za zgodą Brukseli mogą także ustalać kraje członkowskie. Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka ułaskawił Rico Kriegera, obywatela Niemiec, który został na Białorusi skazany na śmierć. Oskarżono go m.in. o terroryzm. Według Organizacji Obrońców Praw Człowieka Wiasna, Rico Krieger przebywa w zakładzie karnym od października zeszłego roku. Opinia publiczna dowiedziała się o jego sprawie dopiero w lipcu, tylko dzięki mediom niezależnym. Potem informacje potwierdziły władze Białorusi i Niemiec. Rico Krieger to były pracownik niemieckiego Czerwonego Krzyża. W amerykańskim kongresie trwają kolejne przesłuchania dotyczące śledztwa w sprawie próby zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Do zdarzenia doszło 13 lipca w Pensylwanii. Senatorzy przesłuchują Ronalda Roe'a, pełniącego obowiązki dyrektora Secret Service. Ronald Roe podaje szczegółowe informacje na temat ustaleń dotyczących zasad bezpieczeństwa wprowadzonych podczas wiecu Donalda Trumpa. Zdecydowanie stwierdził, że wstydzi się, że tego dnia doszło do awarii zabezpieczeń i odwiedził miejsce strzelaniny w ramach jednej ze swoich pierwszych czynności w roli pełniącego obowiązki dyrektora. Przysięgam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odpowiednie służby oraz Amerykanie dowiedzieli się, co dokładnie wydarzyło się 13 lipca, podkreślał przed senatorami Ronald Roe. Dodał, że śledczy wciąż nie są w stanie

ducha, odwagi zmieniły się czy trwają nadal ponadczasowo. No i właśnie o tym nowoczesnym duchu harcerstwa, o tym, do czego ono dzisiaj może być potrzebne, na czym może dzisiaj polegać w świecie technologii, gotowych rozwiązań, dobrostanu i pokoju. Będziemy rozmawiać, ja jestem też bardzo ciekawa, na ile te ideały harcerstwa żyją w was, naszych słuchaczach, czy się wam w życiu przydały jakieś doświadczenia w harcerstwie zdobyte. Oczywiście będzie czas na to, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali i tak między ideałami a praktyką będziemy się dzisiaj w Klubie Trójki poruszać. Do tej rozmowy mamy co najmniej dwa dobre powody. Pojutrze obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym harcerze, harcerki odegrały i odegrali istotną rolę. Ich udział i ofiarę uczci ponad 2500 harcerzy i harcerek, którzy przyjeżdżają do Warszawy na specjalne obchody. A w księgarniach naszych mamy nową powieść, Dziewczyny ze Słowaka, powieść historyczną poświęconą historii absolwentek, uczennic jednej ze szkół licealnych w Warszawie, z której można powiedzieć, że wyszedł kwiat warszawskich harcerek i bojowniczek. I z tych oto powodów dwie gościnie w studiu Trójki. Jest z nami Inga Suchner, drużynowa 194. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Sowy imienia Emilii Plater. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj, wspaniale, że jesteś z nami w tym gorącym czasie, bo wiem, że zadań masz całą masę. I jest z nami także Maria Paszyńska, pisarka, autorka rzeczonej powieści Dziewczyny ze Słowaka, warszawianistka. Kiedyś dosyć często też i przewodniczka po Warszawie. No a co też bardzo ważne w tym dzisiejszym kontekście, to także absolwentka liceum imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że jesteście. No właśnie w takim niezwykłym czasie, który skłania do tego, żeby się zatrzymać nad pamięcią, ale mam nadzieję też porozmawiać o tym, co z tej pamięci wynika dla nas dzisiaj, teraz. Chciałabym zacząć od takiego prostego pytania. Jak spędzacie popołudnie, szczególnie 1 sierpnia? Inga, co będziesz robić w czwartek, a raczej co już robisz, bo wiemy, że trwa wielki zlot harcerski zawsze w pamięci. Tak. W czwartek będę prawdopodobnie na obchodach 1 sierpnia. Spotkamy się z prezydentem harcerzami. I oprócz tego teraz też działamy. Mieliśmy obchody na Bernerowie. Czyli w dzielnicy, w której ty działasz jako drużynowa, tak? Tak. No i oczywiście mamy zlot, w którym ja oczywiście nie uczestniczę, ale też odwiedzam go i na apelu byłam i będę na apelu kończącym. A to jest tak, że w tym roku to jest jakoś szczególnie angażujące wydarzenie dla ciebie, czy co roku to wygląda mniej więcej tak samo? To znaczy, gdzie jesteś o tej godzinie w, o 17? Co roku angażuję się w obchody i to też są właśnie nie tylko 1 sierpnia, tylko też dni przed, dni po. I o tej 17 albo jestem na obchodach, albo świętuję w domu z rodziną. No i potem w tym roku też będzie można mnie spotkać, śpiewając piosenki o 20. Mm-hmm. To się zobaczymy, bo ja też tam jeżdżę co roku. Maria, w twoim życiu historia zajmuje dużo miejsca. Piszesz o polskiej historii, twoje książki dotykają faktów, wyciągasz je z tych prawdziwych opowieści i zdarzeń. Zastanawiam się, czy dla ciebie to jest taki głęboko poruszający moment, czy masz jakiś swój sposób na tę 17? W zeszłym roku się najadłam stresu, bo produkowaliśmy pewien program telewizyjny i nie wiedziałam, czy on się skończy do 17. I ja zapowiedziałam ekipie, że jeżeli nie skończymy, to ja po prostu w trakcie emisji wstanę, bo to jest dla mnie absolutnie jakby taka święta godzina. Wiecie, ja nie urodziłam się w Warszawie, ale mówię o sobie, że jestem adopcyjnym dzieckiem w Warszawie, wcale nie czuję się gorszym. Miałam 7 lat, jak tutaj przyjechałam i to jest moje miasto i to jest historia mojego miasta, więc zawsze o tej godzinie, nawet nie wiem, byliśmy na Mazurach, to też jakby poszliśmy do kościoła, też w sumie to było bardzo takie miłe, mikołajki były rozdzwonione całe, więc to było bardzo też takie wzruszające, że w innych miastach też upamiętniana jest godzina W. Ja też chodzę śpiewać, ale nie chodzę 1 sierpnia, tylko na Kopcu Powstania. Są właśnie na Mokotowie bardzo często organizowane właśnie takie powstańcze śpiewanie i to jest też niesamowite właśnie na Kopcu dokładnie, jak wiecie, dzień dogasa i śpiewamy te powstańcze piosenki, starsi ludzie, młodzi, gdzieś tam dzieci biegają. To jest właśnie takie doświadczenie, że to jest jedno i to samo drzewo, tak? To jest jedno z motto do mojej nowej powieści, fragment piosenki Kaczmarskiego, ale to dokładnie tak jest, że my jesteśmy z tego samego drzewa. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj dzięki waszej obecności zatrzymały się na historii harcerek i harcerzy, ich udziale też w walkach i w okupowanej Warszawie, ich działalności i oczywiście w czasie powstania. Nad czym się w tym kontekście szczególnie pochylamy, Inga? Co ty wiesz, co upamiętniasz w takim wymiarze osób, które przed tobą były harcerzami, harcerkami? Generalnie to my robimy zbiórki dla harcerzy bardzo często. Właśnie o tym, jak to wyglądało. Ja w tym roku organizowałam też zbiórkę o najmłodszych harcerzach, co robili. Przychodziliśmy się z harcerkami moimi po Warszawie. Opowiadałam im o tym, co gdzie się działo. Oprócz tego mamy gry takie dla większej ilości osób. W tym roku, dzięki temu, że była 80. rocznica powstania, była to gra właśnie o powstaniu. Po całej Woli można było nas zobaczyć. Było nas tam chyba z 400 osób chodzących i upamiętniających powstanie. A jakbyś nam teraz zrobiła taką próbkę takiej zbiórki, to co byś powiedziała o harcerkach i harcerzach na przykład w powstaniu? Jaka była ich rola? Co upamiętniamy? Ja się skupiam na tym, jak, co oni robili i tak, żebyśmy my mogli się trochę wczuć w to, co robili. Na pewno bym opowiedziała o szpitalach polowych, sanitariuszkach, harcerkach. O tym, jakie były dzielne. Gdzieś tam dlatego, że prowadzę drużynę młodszo-harcerską, to się skupiam właśnie na tych najmłodszych. Robimy zadania na przykład, że trzeba gdzieś się skraść i przenieść na przykład pocztę. Oprócz tego też najprawdopodobniej byśmy śpiewali piosenki powstańcze. Jeszcze jak ja byłam młodszą harcerką, to mieliśmy obozy podczas 1 sierpnia, więc to była całodzienna gra o powstaniu, która kończyła się o tej 17, gdzie staliśmy wszyscy na baczność. I pewnie o tym bym opowiedziała. Historia harcerek, harcerzy, ale przede wszystkim dziewczyn, nie tylko w powstaniu, ale w czasie II wojny światowej, to jest historia, która trochę tak jak inne części naszej przeszłości nie była chyba wystarczająco opowiadana, to znaczy ta herstoryczna część. Ty, Maria, napisałaś Dziewczyny ze Słowaka trochę, a może nawet dosłownie, jako odpowiedź na Kamienie na szaniec, tylko o dziewczynach. Znaczy, mnie to w ogóle bardzo boli, że właśnie cały czas używamy sformułowania sanitariuszki, łączniczki, jako taka bezimienna masa, tak? Nie mówimy o konkretnych dziewczynach, a musimy pamiętać o tym, że one miały imiona, nazwiska, pseudonimy, stopnie wojskowe i były jakby pojedynczymi osobami, że nie, jakby ogromną niesprawiedliwością jest to, żeby to, co w nauce, w świecie nauki nazywamy efektem haremu, przekładać na tak bohaterskie osoby. I dla mnie to, że na przykład wszyscy wiedzą o tym, że na pomniku lotnika Znak Polski Walczącej, swoją drogą wymyślony przez dziewczyny, w tym jedną z absolwentek Słowaka, czyli Annę Smoleńską, też harcerkę, drużynową zresztą Trójki, a później kolejnych warszawskich drużyn, Rudy właśnie namalował na pomniku lotnika, wiedzą wszyscy, nawet w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie temat powstania zajmuje bardzo mało miejsca, to i tak to zdjęcie się zachowało. Natomiast, no właśnie, kto kojarzy Margaret Korsak, pseudonim Rita, kilkunastoletnią dziewczynę, która, harcerkę, która namalowała znak Polski Walczącej na filtrach warszawskich, w sensie na murze filtrów. No i teraz to jest o tyle spektakularne, że w tym miejscu mieściły się właściwie same instytucje niemieckie dookoła. Ona naprawdę dokonała jakiegoś szalonego wyczynu. No właśnie, i jest jakby, jakbyśmy się tak przeszli po Warszawie, nie wiem, czy byłaby jedna osoba, która by ją kojarzyła. A już nawet takie osoby jak Anna Smoleńska, która jest absolutnie, jej jakby temat powstania nie dotyczy, ponieważ ona została aresztowana jesienią 42 roku, wywieziona do Auschwitz i ginęła tam w marcu 43 roku. No ale mimo wszystko ona stworzyła tą kotwicę, Znak Polski Walczącej, a nawet ona jakby nie jest kojarzona z imienia, nazwiska i pseudonimu. I to jest strasznie przykre. I tutaj nie chodzi o żadną debatę taką, kto jest lepszy, kto jest gorszy, o różne wymiary bohaterstwa i właśnie jakieś porównywanie, tylko takie zwykłe ludzkie oddanie sprawiedliwości, tak? Bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli kulę ziemską i cały czas zakrywali połowę planety. I to jest bardzo, bardzo nie w porządku i chciałam, żeby właśnie one, przynajmniej te kilka dziewcząt, bo ja też musiałam dokonać wyboru, dokonać jakiejś selekcji, ale żeby przynajmniej te kilka dziewczyn z mojego ukochanego liceum, które naprawdę robiły spektakularne rzeczy, odzyskały imię, nazwisko, stopień, pseudonim, tak jak każdemu żołnierzowi się należy. Te kilka dziewczyn to na przykład Hanka Shapiro, zamęczona na Pawiaku, Halina Cieszyńska, która, jeśli dobrze pamiętam, to zmarła po torturach na Pawiaku. I została później zastrzelona w ruinach getta. To była taka dość duża egzekucja osób, więźniów z Pawiaka. Ewa Matuszewska, sanitariuszka, która została z rannymi i z nimi zginęła, czy na przykład Halina Bińkowska, sanitariuszka z batalionu Zośka. Mario, to jeśli możesz nam powiedzieć, no bo mówimy właśnie zbiorczo, łączniczki, sanitariuszki, trochę domniemujemy, że wiemy, jakie były ich losy, jakie były ich zadania i jak one się w ogóle wiązały z harcerstwem, ponieważ twoja powieść pozwala zobaczyć młode dziewczyny, które inaczej planowały swoje życia, które zareagowały na tę wojenną rzeczywistość. Nie wszystkie należały do harcerstwa przed wybuchem wojny. Piszesz nawet o tym, że ich nauczycielka i dyrektorka szkoły martwiła się bardzo i chciała je chronić przed wstąpieniem do harcerstwa, bo ono się jednoznacznie właściwie wiązało z tym, że one aktywnie zaangażują się w konspirację. No tak, bo harcerstwo to jest w ogóle świat takich właśnie takich niesamowitych ideałów i w momencie, w którym wpuści się w takie ideały, spragnione tych ideałów, szczególnie ideałów wolnościowych dziewczęta właśnie w latach 40., które wtedy zaczęły tą edukację licealną, no to właśnie robi się takie pragnienie czarno-białego świata, pragnienie walki, które właśnie, taka wiecie, taka walka trochę i rozmowa romantyków z pozytywistami, tak, że te nauczycielki widziały dalej i chciały je chronić, a one chciały coś robić, chciały mieć sprawczość, tą taką właściwą młodości, pragnienie działania. Ale to są fantastyczne karty. One miały też fantastyczne drużynowe jeszcze z przedwojennego harcerstwa, bo tutaj wspomniałaś o Hance Bieńkowskiej, ale tam na przykład dziewczyną ze Słowaka jest też Marysia Dawidowska, Marylka, później jakby po mężu Strzembosz, czyli siostra Alka. I właśnie, czy wspomniana Hanka Smoleńska. I one jakby bardzo starały się zaszczepiać te ideały, starały się też przygotowywać dziewczęta na potencjalną możliwość wybuchu jakiejś walki zbrojnej, ale też właśnie, i to jest dla mnie takie szczególnie dotykające, że cały czas starały się je wychowywać w tym duchu odpowiedzialności, nie w duchu nienawiści, do właśnie cały czas w kontrze do Niemców, do właśnie zabić wroga, tylko cały czas właśnie w duchu odpowiedzialności za swoje życie, budowania przyszłości, budowania Polski, dbania o te takie właśnie ideały dobra, piękna, pokoju, tyle, na ile to jest możliwe i to jest szalenie wzruszające. A oprócz tego oczywiście całe takie przygotowanie sprawcze, bo one oprócz tego, że przechodziły kursy sanitarne, które nie były, wiecie, tylko wiązaniem bandaży, to nie jest takie proste. One były też przygotowywane do właśnie asystowania przy operacjach i to czasem bardzo, bardzo ciężkich, w bardzo ciężkich warunkach. One uczyły się na przykład dróg ucieczki z różnych miejsc. Sprawdzały, którędy, gdzie, w jakich podwórkach są, jakie przejścia. Często robiły zwiad do różnych akcji wojskowych, czy do akcji małego sabotażu. Więc tam naprawdę było dużo takich bardzo odpowiedzialnych zadań, które później, no właśnie, Inga mówi o grze, a one to robiły tak naprawdę w rzeczywistości, właśnie też w tej przestrzeni miejskiej. Inga kiwa głową. Inga, ty pochodzisz z rodziny z tradycjami harcerskimi, tak? Powiedz trochę, dlaczego ty jesteś w harcerstwie. Czy to jest mówiąca przez ciebie ta część romantyczna, czy pragmatyczna, o której Maria wspomniała? U mnie to się zaczęło tak naprawdę od rodziców. Oni byli harcerzami, moja babcia była harcerką, mój dziadek był harcerzem, więc u nas to jest i mój brat jest harcerzem, wszyscy byliśmy albo jesteśmy harcerzami. To jest coś, co popycha. Ale coś, co mnie zostawiło w harcerstwie, dzięki czemu zostałam, to jest to, że właśnie pragnienie tych ideałów, pragnienie zmieniania świata, tego, że możemy wspólnie oddziaływać na siebie w harcerstwie. Gdzieś tam, jak teraz jestem drużynową, to oddziałuje na te młode harcerki, na te młode umysły. I tak naprawdę dzięki temu nadal jestem i myślę, że jeszcze trochę będę w tym harcerstwie, bo możemy i zmieniać świat i robić nowe rzeczy, bo mamy na przykład tropy, dzięki którym to są takie zadania grupami. Na przykład szukamy pola do rozwoju. Powiedzmy, że w naszej dzielnicy nie są segregowane śmieci. To taki mały przykład, ale są też większe znacznie rzeczy, w których możemy zmieniać. Organizujemy grupę, dzielimy się zadaniami. I co robicie w sprawie tych niesegregowanych śmieci? Różne rzeczy. Na przykład u mnie to najmłodsze harcerki robią plakaty, informują, przychodzimy, robimy ulotki, czy to rozmawiamy też na przykład ze szkołami, a starsi to już mogą i gdzieś chodzić do różnych większych szych, na przykład rozmawiać z burmistrzem. W zależności od grupy wiekowej mamy inne zadania, dzięki którym możemy zmieniać to, co nam się nie podoba, na przykład w dzielnicy, coś, co chcielibyśmy zmienić. A jakie powiedziałabyś, że takie praktyczne umiejętności ty zyskałaś i wciąż zyskujesz w harcerstwie, których być może nie mają twoje rówieśniczki, koleżanki, przyjaciółki, które nie są umundurowane, tak jak ty dzisiaj pięknie przyszłaś do studia? Na pewno jest to pierwsza pomoc. Ja jestem bardzo dużo, uczę też sama pierwszej pomocy. Gdzieś tam to jest mój konik. I mnie też zarażono tą pierwszą pomocą w harcerstwie. Są to też na przykład takie umiejętności, powiedzmy na obozach, uczymy się jak zbudować łóżko, ale dzięki temu uczymy się odpowiedzialności. My uczymy się różnych rzeczy, które mogą się wydawać innym ludziom dziwne, a one wiążą się z tym, że na przykład później jesteśmy odpowiedzialni, umiemy na przykład dłużej mieć taką większą motywację, na przykład gdy budujemy łóżka na obozie harcerskim, umiemy się kierą się posługiwać, ale to ma za sobą takie bardziej umiejętności późniejsze, na przykład właśnie motywacja, wytrwałość. To są rzeczy, które ja się nauczyłam i też odpowiedzialność. No a poza tym to właśnie pierwsza pomoc. Uczymy się o historii takiej odpowiedzialności obywatelskiej. Chcemy też ducha obywatelskiego wspierać. Oprócz tego mamy właśnie też łączność. Łączność. Bardzo ciekawe. Znaczy, duch obywatelski też ciekawy, tego będę chciała dopytać, ale na przykład jeśli chodzi o tę łączność, no bo tak serio, sprowadzając rzeczy nawet do takiej prozy życia, no w zasadzie wydaje się, że mało kto z nas jest dzisiaj w stanie trafić z punktu A do punktu B, jak mu smartfon nie powie, którędy iść. No, a co ty wiesz na temat łączności, topografii, orientacji w terenie? Czy byś wiedziała, którędy uciekać, ewakuować albo pomóc komuś w jakiejś dramatycznej sytuacji w swojej dzielnicy, którą być może dobrze znasz? Zastanawiam się nad takimi bardzo namacalnymi też aspektami. Tak. No. Mogę anegdotę? Proszę. Prosimy. Mój syn też był harcerzem. I a propos tego właśnie, co powiedziałaś, czuję się wywołana do tablicy z opowieścią o pomocy. Słuchajcie, to jest niesamowite, że my nie potrafimy bez smartfona trafić z punktu A do punktu B w Warszawie. Miałam taki problem, że musiałam koniecznie iść do szpitala. I to była naprawdę dość trudna sytuacja. Wszystko było pozamykane, bo był jakiś bieg i cały Mokotów był sparaliżowany, a ja naprawdę musiałam się dostać na Madalińskiego do szpitala. Słuchajcie, kto znalazł drogę wśród tych uliczek? Mój syn, bo się okazuje, że oni, jego drużyna była właśnie mokotowska, oni mieli wszystkie najmniejsze uliczki obcykane na pamięć w nocy, mm-hmm. o północy. I mój syn, który był wtedy, nie wiem, w piątej, szóstej klasie podstawówki, my próbowaliśmy ustalić, gdzie jesteśmy. My już, ja jestem przewodnikiem miejskim, ale wiecie, to są takie uliczki, że nie mówimy o głównych, reprezentacyjnych ulicach, tylko tych maleńkich. No powiem szczerze, że nam po prostu szczęka mi opadła wtedy, że on po prostu cyk, cyk, cyk i już byliśmy pod szpitalem. Ja naprawdę nie wiedziałam, gdzie jestem. Zaufałam małemu chłopcu wtedy, który właśnie był harcerzem i naprawdę zdarzają się takie sytuacje w życiu. Nam się wydaje, że w XXI wieku nie ma takiej możliwości, ale okazuje się, że jest. I to jest sytuacja, w której naprawdę trzeba na szybko pomóc i taki harcerz potrafi. Mhm. Potrafi, Inga? Ty się dobrze czujesz w zaułkach miasta? Tak, ja się bardzo dobrze czuję i to w czytaniu takiej zwykłej mapy też się bardzo dobrze czuję i po Warszawie śmieję się, że mam taką mapę Warszawy w umyśle. Mhm. Może nie całej, ale właśnie Mokotów, Śródmieście, bo to też były moje rejony po części. Wola, Bemowo, to są takie miejsca, gdzie myślę, że bym mogła doprowadzić bez mapy. Ale my też się właśnie uczymy, jak czytać mapę, bo nawet mamy Google Mapsa, ale ten Google Maps może się zawiesić. Może być tak, że na przykład nie będzie internetu i on nie pokaże drogi. I to zawsze pomaga nam. I mojemu tacie, który też świetnie zna mapę i też tego z harcerstwa się nauczył. Tak samo ja w drużynie uczę harcerki, mimo tego, że mamy już te smartfony, to zawsze dostają papierową mapę do ręki i muszą się jakoś nią posługiwać. I potem po prostu dzięki temu nawet łatwiej im się zorientować w terenie. Czytanie mapy to jest też doświadczenie metafizyczne, ale to w ogóle, o czym powiedziałaś, Inga, to jest też wspaniałe, dlatego że wielu z nas jest coraz bardziej odciętych od takiej codziennej topografii własnego życia. To znaczy przesuwamy się przez te miasta, właściwie ich nie dostrzegając, więc nawet na poziomie pewnego głębszego doświadczenia życia to się wydaje bardzo ważna, pielęgnowana umiejętność. Ale i bez map oni sobie świetnie radzą. Mhm. Mój syn pojechał na pierwszą wycieczkę ze swoją nową klasą i byli w Palmirach. I okazuje się, że nagle w środku lasu nie ma zasięgu. I nagle, wiecie, cała grupa spanikowała, bo jakby gdzie oni są, w ogóle nic nie wiedzą, tak? A on tak mówi, że przez chwilę czekał, żeby zobaczyć, czy ktoś w ogóle się zorientuje, bo mówi, że on nie miał żadnego problemu z tym. Oni przez to, że na przykład spędzają miesiąc w lesie, poruszają się po tym lesie, uczą się tego lasu, czytania znaków lasu samego, już nawet jak nie masz papierowej mapy, nie wiem, takie proste rzeczy, nie wiem, określanie kierunków, czy właśnie jakieś takie, wiecie, zapamiętywanie drogi, zapamiętywanie różnych szczegółów, tak jak powiedziałaś, taka większa uważność w ogóle na swoją codzienność. To są niesamowite wartości harcerskie, które właśnie nigdy nie wiadomo, kiedy ci się przydadzą. Mhm. Inga, chciałam cię jeszcze dopytać o to miasto, bo my harcerstwo też często kojarzymy właśnie z biwakami, z obozami. To jest pewnie dla części osób taki rodzaj spędzania czasu gdzie indziej, tak? Przenoszenia się do pewnej alternatywnej czy równoległej rzeczywistości przyrodniczej i ćwiczenie pewnych umiejętności, które mogą, no właśnie, wydawać się teoretyczne, trochę abstrakcyjne. A zastanawiam się, no na ile tobie właśnie takie rozmaite umiejętności wyciągnięte z doświadczeń harcerskich przydają się w mieście? Czy właśnie miasto to jest dzisiaj, teraz, współcześnie, teren dla harcerzy? No bo obozy są sezonowe, są latem. No a co wy właśnie jeszcze jakbyś dopowiedziała ciekawego, ważnego robicie tutaj w tym środowisku na co dzień? W ciągu roku spotykamy się co tydzień. Mamy różne, czy to właśnie zbiórki. No, też się wtedy uczymy właśnie tej pierwszej pomocy, uczymy się o historii, uczymy się właśnie tej łączności, tego czytania. Mamy gry terenowe. I no ja jestem trochę, moja drużyna jest tak bardzo blisko lasu, no bo Bernerowo jest bardzo tak już przy tym lasku, ale wychodzimy w miasto i to, co się przydaje bardzo w mieście, to jest to na pewno właśnie taka orientacja, to o tym mówiono, orientacja w terenie. Ja teraz jak słucham, to sobie przypomniałam, że ja po prostu jestem w stanie stanąć i wiem dokładnie już, w którą stronę jest powiedzmy Wisła, w którą stronę jest Pałac Kultury. Mogę sobie takie punkty odniesienia zrobić i myślę, że moje harcerki już też, te starsze na pewno też już tak mają. Biwaki też mamy w mieście, więc też mamy dużo gier, w szczególności terenowych, takich, że chodzimy po punktach i tam dowiadujemy się nowych rzeczy. Powiedziałaś tak ładnie, że już wiesz, gdzie jesteś. Pomyślałam o tym, nie spodziewałam się, że będziemy rozmawiać o tym, że harcerstwo może być taką lekcją naprawdę po prostu odczuwania swojego miejsca w świecie. Znaczy, czyli czegoś, czego wielu z nas po prostu nie czuje. Straciliśmy dostęp do takiego odczuwania samych siebie w kontekście przestrzeni i rzeczywistości fizycznej. Ale chciałabym was jeszcze poprosić o chwilę takiej refleksji nad ideałami, które towarzyszą harcerstwu, bo one się jakoś bardzo nie zmieniły, odkąd harcerstwo w Polsce ponad 100 lat temu się formowało. Natomiast zastanawiam się, czy zmieniły się te znaczenia. Inga, jak ty na przykład odwracasz się pamięcią, wspomnieniami na przykład do harcerek z Powstania Warszawskiego. Oczywiście to są radykalnie inne warunki funkcjonowania, ale mówisz o tym, że uczycie się dużo historii. Na pewno jesteście bardziej świadomi, świadome przeszłości, też rozmaitych elementów takiej naszej narodowej historii, symboliki i tak dalej. To zastanawiam się, co to właściwie dla ciebie znaczy tu i teraz, czy to jest żywe, czy to są po prostu ciekawe, ale opowieści sprzed lat. Na pewno nie. Znaczy, to jest tak, że no, są oczywiście bardzo ciekawe, ale my też chcemy wyciągać wnioski z tego, co się wtedy działo, tak żeby móc teraz też żyć lepiej, ale też no, to harcerstwo, mam wrażenie, że gdyby nie było, powiedzmy, wojny, nie było powstania, byłoby podobne i gdzieś tam kierujemy się tymi samymi ideałami. Prawo harcerskie jest bardzo już prawie niezmienialne i to samo. Ale my staramy się odczuwać, może gdzieś tam na lekcjach historii się słyszy tylko, jak to było, a my próbujemy odczuć, jakie to były emocje, też zrozumieć, wgłębić się w temat, niż tak jak po prostu tylko mówić, takie suche fakty, tylko pomyśleć właśnie o, tak jak tutaj mówione, że o konkretnych osobach opowiedzieć, bo gdzieś tam jak się mówi o tej konkretnej osobie, to jakoś to bardziej uderza. Mm. Jak się czyta powieść Dziewczyny ze Słowaka Marii Paszyńskiej, to coś takiego się dzieje, że harcerstwo, które mam wrażenie, że jednak czasem jest traktowane niepoważnie. Mówimy sobie żartobliwie o słowo harcerza, prawda? Trochę z przekąsem patrzymy na taką bardzo ideową, szlachetną, krystaliczną wręcz postawę. A w twojej książce jakoś tak przed oczami stają dziewczyny, bardzo młode, które dokonują imponujących wyborów momentami, oczywiście tragicznych i dramatycznych też, ale jednak okazuje się, że te ideały się przekładały później na bardzo konkretne decyzje. Można uciekać, można się ratować, a można zostać i być przyzwoitym, poświęcając się. Można nie pęknąć na przesłuchaniu. Więc to są jakieś takie bardzo konkretne przekładnie widać w twojej powieści, że harcerstwo z pewnością wtedy mogło dosłownie hartować ducha i kształtować postawy, ale zastanawiam się, czy twoja opowieść o liceum imienia Juliusza Słowackiego w Warszawie to jest historia jakoś w kontekście harcerstwa szczególna. Piszesz o tym, że wiele tych dziewczyn, które wybrałaś akurat do swojej opowieści, to są córki oficerów, to są córki naukowców i naukowczyń. W związku z czym zastanawiam się, czy to jest coś, co nas prowadzi do takiego wniosku, że harcerstwo było wówczas jednak czymś dla osób wybranych, dla jakiejś grupy społecznej, konkretnej, czy nie? Akurat w Słowaku harcerstwo w ogóle było niezwykłe, bo w zwykłej drużynie harcerskiej, znaczy w pewnym momencie drużyna Słowaka podzieliła się na trzy drużyny, na trójkę czerwoną, czarną i złotą, bo było tak dużo chętnych, ale na przykład w harcerstwie w Słowaku były Żydówki, co było bardzo rzadkie, bo jednak jakby harcerstwo kojarzyło się raczej z chrześcijaństwem, więc to już bardzo dużo mówi o postępowości tej szkoły. Natomiast wydaje mi się, że to w ogóle jest tak, że my nie rodzimy się ludźmi, my się tymi ludźmi stajemy, tak? Znaczy rodzimy się, biologicznie jesteśmy ludźmi, tak, ale żeby dojść do pewnego poziomu człowieczeństwa, my musimy jakby cały czas gdzieś czuwać nad tym swoim rozwojem własnym, cały czas jakby gdzieś też wzrastać i wydaje mi się, że harcerstwo to jest doskonała droga do takiego wychowania w odpowiedzialności i wydaje mi się, że to jest rzecz, której w XXI wieku trochę brakuje, bo mi nie chodzi o takie podejście, że wiecie, żebyśmy znowu weszli w kulturę takiej ciężkiej tutaj charówki i w ogóle jakiejś takiej, wiecie, zapomnienia wszystkiego dla pracy, ale żeby też nie przejść na drugą stronę, czyli że liczy się tylko moja wygoda, tylko mój komfort, nie wiem, że daję jakieś słowo, ale w sumie jeżeli dzisiaj mi się nie chce, to tego nie zrobię, tak? Że jest jakieś większe przyzwolenie, nie wiem, nawet na takie głupie rzeczy, wiecie, na spóźnianie się, na odwoływanie spotkania w ostatniej chwili, nawet jeżeli ktoś tam już jedzie. No jasne, że jak ci, nie wiem, mama wpadła pod pociąg, no to jasne, że możesz odwołać takie spotkanie, tak? Ale wydaje mi się, że gdzieś bardzo jest duża potrzeba takiego zwrócenia w ogóle uwagi na taką właśnie, na takie odpowiedzialne życie, na takie życie skupione, tak jak właśnie powiedziałaś, że chociażby tracimy kontakt ze swoją przestrzenią, tak? My cały czas sami w tej takiej właśnie pozornej wolności zrzekamy się swojej wolności faktycznie i no i właśnie, żeby przywracać te ideały, które właśnie trzymały człowieka tak w pionie, bo mi się wydaje, że one, to nie jest tak, że te decyzje, które one podjęły, to były takie jednorazowe akty odwagi, tak? No bo jednorazowym aktem odwagi, gdy ci uderza adrenalina i masz, wiesz, jakby działa ten syndrom flight or fight, to działa przez chwilę. No ale żeby wytrwać, tak jak, nie wiem, Halinka Cieszyńska, czy właśnie Hanka Smoleńska, Hanka Shapiro, wytrwać przesłuchania, gdzie one naprawdę, one były zakatowane, tak? To nie jest tak, że Rudy, którego mogli obejrzeć po katordze, po tym, co przeżył, no chłopcy odwracali wzrok, tak? I był skatowany nieludzko, tak? I te dziewczyny tak samo. To nie jest to, że je jakoś delikatnie potraktowano, bo były dziewczynami. Wręcz przeciwnie. Jeszcze dziewczyny jeszcze, że tak powiem, dostawały w kość też ze względu na to, że były dziewczynami. Jednak do tych takich nadużyć na tle no, seksualnym też dochodziło, tak? Więc to jest jeszcze dodatkowa tak naprawdę, dodatkowa męka im gdzieś tam zadawana. I to, że one były w stanie to wytrzymać, to i to właśnie przez dłuższy czas, to nie jest kwestia tego, że one w tym momencie były odważne, to jest kwestia tego, że one całe życie, to swoje starsze właśnie w harcerstwie tym przedwojennym, później wojennym, one się jakby uczyły tej odpowiedzialności, tej wytrwałości, tej dzielności. Tego się można nauczyć. Możesz się stać takim człowiekiem, jakim chcesz się stać. I one to pokazują, że masz jakiś ideał, do którego dążysz i dążysz jakąś pracą nad sobą. I wydaje mi się, że to jest jak najbardziej. To będzie aktualne zawsze. To będzie aktualne zawsze, a im bardziej skomplikowane czasy, tym bardziej będzie potrzebne. O harcerstwie, jego ideałach i też takich praktycznych wymiarach rozmawiamy dziś z Marią Paszyńską, powieściopisarką, i Ingą Suchner, drużynową. Inga, czy ty się utożsamiasz z tym, co Maria przed chwilą mówiła, i czy zastanawiam się, czy się czasami przez to nie czujesz ty i twoje przyjaciółki, koleżanki z drużyny taka trochę nie dzisiejsza? Bardzo się utożsamiam. Też mam taki problem, że jestem bardzo punktualna i się staram przychodzić. To jest piękna droga. Staram się przychodzić zawsze na czas, nie odwoływać też spotkań. Czy czuję się wyobcowana? Nie. Bo gdzieś tam ja też się obracam w takim środowisku trochę, właśnie i moi rodzice harcerzy. Ja zostałam wychowana tak naprawdę w takich ideałach harcerskich przez rodziców. I obracam się też wśród takich ludzi, którzy mają podobne podejście do życia. Gdzieś tam pamiętam, że jak poszłam do liceum, to miałam ten problem, że trochę ludzie mieli inne podejście, się spóźniali. ale czy czuję się nie dzisiejsza? Nie, ponieważ harcerstwo idzie z duchem czasu. I mimo tego, że mamy te same ideały, to ja też się staram w mojej drużynie trochę pokazywać, jak to można wykorzystać w życiu takim codziennym. Czy tak samo tak patrząc na to właśnie na te mapy, że nas wyśmiewają, że Google Maps'e przecież mamy, a gdzieś tam ja pokazuję harcerkom, jak to możemy użyć tak na co dzień. Mhm. I tak samo jest z innymi rzeczami. Ja sobie myślę o tym, że harcerstwo jest też dzisiaj takim bardzo ważnym wsparciem dla części rodziców, którzy chcą dzieci wychowywać w rozmaitych ideałach i marzą o tym, żeby dzieci miały rozmaite praktyczne też umiejętności i pewne cechy, albo żeby się trzymały w pionie, jak to powiedziałaś, Mario. I pewnie wielu rodziców dzisiaj dzieci do harcerstwa kieruje i jest chyba może nawet jakiś taki moment odrodzenia się zainteresowania harcerstwem w tym nowoczesnym wymiarze. Ja zapraszam was słuchających nas do kontaktu z nami. 2 2 7 3 i klub@polskieradio.pl. Jestem ciekawa, czy są wśród was harcerski, harcerze, dorośli albo rodzice, którzy szukają jakiegoś wsparcia właśnie w harcerstwie, które może dać pewne oparcie, ramę, ale też towarzystwo w przyjmowaniu pewnej postawy wobec życia i rzeczywistości. Zastanawiam się, Inga, czekamy na telefony, a tymczasem ja się, Inga, zastanawiam, co to właściwie znaczy, że to harcerstwo idzie z duchem czasu. Czy wy na przykład zdobywacie jakieś inne umiejętności, coś się pojawiło nowego. Co to tak naprawdę oznacza? Odnawiamy na przykład sprawności. To są takie znaczki, które można zdobyć za jakąś umiejętność. Między innymi mamy na przykład komputerowca, taką sprawność. Gdzieś tego nie było. Jakiś czas temu też była reforma właśnie. Mamy stopnie harcerskie, które kiedyś były trochę takie przestarzałe i zostały zmienione na tą nowoczesną, powiedzmy nowoczesne podejście, czyli właśnie kiedyś to były takie, coś tam z komputerem było, ale tego było mało, a teraz te umiejętności się przekładają na to, co my czego my powinniśmy się uczyć. To właśnie jakieś mamy na przykład sprawności grafik komputerowy, takie, które nawiązują do tego życia współczesnego. No i tak samo, ja tak jak mówiłam, gdzieś tam odnoszę te umiejętności, to właśnie używamy busoli i to też się myśli, że to przecież tego się już nie używa, a właśnie pokazujemy, jak można tego w ciekawy sposób użyć. A co można ciekawego z busolą zrobić? Na przykład my się uczymy azymutów. Mhm. Można zrobić całą taką grę właśnie z azymutami, gdzie i zainspirować innych. Na przykład uczymy się szyfrów. I ja się śmieję, bo ja na przykład szyfrem pisałam na lekcjach, czy to właśnie z jakiejś w szkole, czy to morsem wybijałam rytm z koleżanką, żeby się porozumieć, albo jak pisałyśmy do siebie, to pisałyśmy jakimś szyfrem, żeby nas nauczyciel nie zrozumiał. Nie wiem, takie to śmieszne, ale przydatne, albo właśnie można zaszyfrować coś dla kogoś innego. No ja się bardzo staram, żeby pokazać właśnie harcerkom, że jednak to, czego się uczymy, możemy to odzwierciedlić w życiu współczesnym. Mm. Zadzwonił do nas pan Piotr z Gdańska, więc ja was, dziewczyny, zapraszam do założenia słuchawek, żebyście pana Piotra słyszały. Dobry wieczór, panie Piotrze. Czy pan jest harcerzem? Czy pan jest może rodzicem harcerza? Dobry wieczór. Jestem byłym harcerzem, także jestem instruktorem. Już może nie nadmiernie czynnym, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, ale ciągle mam kontakt. Witamy. I co nam pan może powiedzieć o tym współczesnym i przeszłym harcerstwie? Znaczy, chciałem się podzielić właśnie dwoma doświadczeniami. Tutaj o czym druhna, która się wypowiadała na antenie, mówiła, czyli o tych wszystkich umiejętnościach takich praktycznych, można powiedzieć. To są rzeczy, które czasami się przydają w naprawdę zaskakujących momentach w naszym życiu i pokazują, że poza, powiedziałbym, pewnymi kwestiami natury takiej czysto praktycznej, jak coś załatwić, czy gdzieś się odnaleźć w jakimś nowym miejscu, także pozwalają nam przede wszystkim funkcjonować w społeczeństwie. To jest rzecz, którą, jak mi się wydaje, od samego początku harcerstwo gdzieś tam w nas zaszczepiło. Pokazało, że możemy być częścią społeczeństwa. No, nie bez kozery mówi się, że harcerz harcerzowi bratem i siostrą, w sensie harcerz harcerzowi albo harcerka harcerce. Natomiast jest to o tyle ważne, że uczy szacunku dla drugiego człowieka, w pracy w grupie, współpracy, coś, co w dzisiejszych czasach, myślę, jest bardzo rzadko dostrzegane. I druga sprawa, to na co też Luchna zwracała tutaj uwagę, to jest kwestia związana z właśnie pewną odpowiedzialnością, terminowością, związywaniem się z powierzonych zadań i obowiązków. No można powiedzieć, kto raz harcerzem był, ten nim jest do końca życia faktycznie rzecz biorąc. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która w moim środowisku akurat była bardzo istotna, to była taka integracja bardzo różnych grup społecznych. Często mówimy dzisiaj, że żyjemy w społeczeństwie bardzo podzielonym, społeczeństwie, które dzieli się nam na różne klasy społeczne, na różne grupy. Otóż harcerstwo ma to do siebie, że łączy w sobie bardzo różne osoby. Tutaj Druhna wspominała o szkole imienia Słowackiego, gdzie właściwie wszyscy byli bardzo, można powiedzieć, do siebie podobni, jakby z jednej grupy, z jednej klasy społecznej. Ja akurat miałem okazję i mam okazję pracować w środowisku i mieć dalej przyjaciół i kolegów i koleżanki z bardzo różnych środowisk, wręcz skrajnie różnych, można powiedzieć. I to, czego harcerstwo nas nauczyło, to jest po pierwsze dawanie pewnych wzorców, sposobu funkcjonowania w właśnie tak zróżnicowanej grupie, ale także pokazywało dzieciom z, powiedziałbym, tych może troszkę bardziej nieuprzywilejowanych środowisk, że jest możliwe inne życie, że są inne wartości i że jest do czego aspirować. To jest niesłychanie ważne. Te dzieci nigdy w innym środowisku tego typu przykładu, wzorca i jednocześnie przyjaznej atmosfery do rozwijania się w tym kierunku by po prostu nie dostały. Dlatego myślę, że to jest niesłychanie istotna kwestia. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Przy okazji chciałem powiedzieć, że jest to pierwsza okazja, kiedy mam okazję się na antenie wypowiadać, mimo że Trójki słuchałem z wiadomą przerwą od wielu lat. Wspaniale, że pan z nami jest. Bardzo dziękujemy za ten telefon i za takie poszerzenie nam pola też widzenia, myślę, wartości płynących z harcerstwa. Dziękujemy. Pan Piotr z Gdańska nam opowiedział trochę o tym, że harcerstwo jest uczy bycia częścią społeczeństwa. Ty powiedziałaś, Inga, też o duchu obywatelskim. No to też poproszę cię o rozpakowanie tego, co to dla ciebie 18-letniej dziewczyny w 2024 roku znaczy. Bo brzmi oczywiście wspaniale, ale czym to dla ciebie dzisiaj jest, to obywatelstwo, patriotyzm? Na pewno dzięki harcerstwu czuję się, że jestem dumna z tego, że jestem Polką. Chcę mieszkać w Polsce i gdzieś tam czuję, że to jest mój dom. I my też się właśnie uczymy o tym, właśnie o tym, żeby czuć się od takiego małego, powiedzmy, od dzielnicy, żeby czuć się wspólnocie dzielnicy. My się też angażujemy w dzielnicowe akcje, żeby czuć się członkiem szkoły. To są takie rzeczy, których może mam wrażenie też, że dużo ludzi w ogóle nie czuje takiego właśnie odpowiedzialności za grupę. To też pan powiedział, że właśnie praca w grupie i może odpowiedzialności za taką większą grupę, takiego poczucia się, że jesteśmy częścią czegoś większego. Mhm. Myślę, że to tego mnie nauczyło też harcerstwo. Mario, ty wspomniałaś o swoim synu, który był w harcerstwie do niedawna. Inspirowałaś go do tego? Inspirowaliście go w domu? Czy to był jego wybór? Zastanawiam się, jak patrzyłaś na to, co on z tego harcerstwa, poza tymi Jamesa Bondowskimi zdolnościami do prowadzenia ci w środku nocy do szpitala przez mokotowskie podwórka, co on czerpał i wciąż być może zyskuje na takim poziomie, no właśnie, być może wartości, idei. Znaczy wszystko to, o czym powiedział nasz słuchacz z Gdańska, mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo prawdziwe, że rzeczywiście w harcerstwo to jest taka przestrzeń, w której spotykają się bardzo różne grupy społeczne i to właśnie na takim bardzo równościowym poziomie. Bo nawet szkoły nie są demokratyczne, tak? Widać, które dzieci mają, nie wiem, więcej pieniędzy, które mają mniej, tak? I nie wiem, które mają jakieś dodatkowe zajęcia, które nie. Natomiast w harcerstwie rzeczywiście oni wszyscy są równi. I mój syn był w takiej drużynie, gdzie były dzieci i biznesmenów, i polityków, i artystów, reżyserów, i zupełnie jakby takich wspaniałych, zwyczajnych ludzi. Tylko właśnie chodzi o to, że było takie ogromne zróżnicowanie i byli jedynacy, i dzieci z bardzo licznych rodzin. I jakby można było naprawdę doświadczać takiego trochę całego świata w tej małej społeczności. I też co mi się szalenie podoba i mam wrażenie, że że gdzieś tak właśnie na wszystkich też promieniuje, no to jest właśnie też taka, to co pan też powiedział, że harcerz harcerzowi bratem, ale ja mam wrażenie, że to się przenosi też na bliskich, że to są tacy ludzie, którzy rzeczywiście czują się odpowiedzialni i czują się właśnie, tak jak Inga powiedziała, częścią społeczności i są właśnie tacy bardzo proaktywni, też tacy uwrażliwieni na potrzeby innych ludzi. I to zupełnie nie chodzi o to, bo widzicie, bo często mam wrażenie, że właśnie tak jak w pewnym momencie powiedziałaś, Paulina, że jest takie, że a tam taki tam harcerzyk, coś tam, to jest wszystko. Czasami myślimy o harcerstwie jako takiej naiwnej szlachetności. Tak, a to zupełnie nie o to chodzi, że jakby ja mam doświadczenie no chłopaków, tak, tej męskiej 169 warszawskiej drużyny harcerskiej. I oni tam wszyscy, nie wiem, to byli sami, nie wiem, lekarze, matematycy, jacyś przyszli właśnie, przyszły był reżyser filmowy. Oni wszyscy mają takie bardzo światowe, świadome marzenia. To nie jest banda poetów, którzy po prostu tam są jacyś oderwani zupełnie od rzeczywistości. Mnóstwo informatyków. Tylko zupełnie nowocześni chłopcy, którzy po prostu jakby mają, nie wiem jak to okrutnie zabrzmi, ale mają trochę poukładane w głowie. Dla mnie harcerstwo trochę jest jak, to jest trochę taka grupa jak sportowcy, wiecie? Że oni, ci zawodowi sportowcy, że oni są uczeni od najmłodszych lat pewnej odpowiedzialności i to, i takiej wytrwałości też, tak? Nie poddawania się, właśnie tego, że są różne próby, wiecie, no ja nie wiem, jak ty, Paulina, bo ty, Inga, sobie na pewno z tym byś świetnie poradziła, ale Paulina, przetrwałabyś 24 godziny sama w ciemnym lesie? Ja w ogóle odkąd zaczęłyśmy dzisiejszą audycję, odkąd się do niej przygotowywałam, to po prostu bardzo, bardzo żałuję, że nie byłam harcerką. My mieliśmy to, że nie miałam refleksję tego doświadczenia. Mhm. I myślę o tym, że ja też trafiłam na nie najlepszy historyczny czas, bo ja akurat jak byłam kilkuletnią dziewczynką w podstawówce, kończył się PRL. I to był taki moment, w którym harcerstwo też się nie najlepiej kojarzyło, ponieważ było też taką organizacją zaprzęgniętą w ideologię. I miało taki moment, kiedy właściwie bycie harcerzem nie kojarzyło się z czymś szanowanym. Ja mam poczucie, że to się chyba bardzo zmieniło. Nie wiem, Inga, czy jest tak, że czujecie, a co do przetrwania w lesie, mam nadzieję, żebym sobie poradziła, ale niestety nie jestem pewna swoich umiejętności. Myślę, że powinnam po prostu pójść i sprawdzić. Najlepiej w towarzystwie Ingi. Ale mówiąc serio, Inga, chciałam cię zapytać, czy wy czujecie jakby przypływ takiego, bo mówisz, że zajmujesz się młodszymi harcerkami. Czy jest tak, że jest u was tłoczno. No to jesteś w drużynie 194. To jest zacny numerek. Więc jeśli mogłabyś nam na koniec tak spróbować powiedzieć, jak to jest teraz z popularnością tego i notowaniami nawet społecznymi tego harcerstwa. Muszę powiedzieć, że odkąd ja byłam młodszą harcerką, to jest nas więcej. Bo jak ja byłam uczestniczką jeszcze taką małą, szeregową, no to była, moja drużyna była koedukacyjna, czyli byli chłopcy i dziewczyny, teraz się to rozrosło i ona wtedy liczyła tyle, ile liczy drużyna tylko żeńska, a teraz są dwie drużyny. Więc myślę, że ta popularność się zwiększyła. Myślę, że to dzięki temu, że ci rodzice też bardzo dobrze im się kojarzy harcerstwo. Ja bardzo często od starszych ludzi słyszę, że jak jestem harcerką, jak widzą, że jestem harcerką, to mówią, czuwaj, są tacy dumni z tego, że jesteśmy. A młodsi trochę podchodzą z dystansem, ale jak przyjdą, zobaczą, spróbują, to dużo zostaje na lata w harcerstwie. Tak się zasłuchałam w ciebie, że zapomniałam, co chciałam powiedzieć, ale już wiem. Ja czytałam niedawno taki sondaż zaufania publicznego. I słuchajcie, na pierwszym miejscu są rzecz jasna strażacy. Strażacy są zawsze na pierwszym miejscu. Natomiast właśnie komentujący te badania stwierdził, że to jest dość zaskakujące, że bardzo wysoko byli harcerze. Że harcerze w kontekście takiego właśnie, że właśnie mówimy o słowo harcerza, ale okazuje się, że to słowo harcerza ma wartość i w takim, wiecie, publicznym rozumieniu ma dużą wartość w społeczeństwie. Ja tak sobie myślę, że warto przypomnieć sobie prawo harcerskie, bo ono też pięknie brzmi. Chciałam cię zapytać, Inga, na koniec już zupełnie, czy masz ulubioną regułę, zasadę swoją z tego prawa płynącą? Ojej, mam i to jest na pewno, tu już wcześniej rozmawialiśmy, harcerz jest zawsze pogodny. Tak, źle kojarzony punkt przez ludzi spoza harcerstwem, bo im się wydaje, że jesteśmy, zawsze musimy być uśmiechnięci, ale po prostu szukamy w złych rzeczach dobrych rzeczy.